بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت حديثهم إن شاء الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذلك الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دن بو حديث هم كيلجا ايتدلر بز بركونا پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين حضورلردا اوترغان ايدك كيملر اپاق چوچلر قاب قارا بر كشي كرب كيلدي. اوندا سفرنين اسارتي يوغ ايدي، bizlarning ichimizdan hech kim uni tanimas edi. Kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga o'tirdi va tizzasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tizzalariga tegizdi. Ikkita qo'lini baldiriga qo'ydi. Aytdiki: ey Muhammad, menga islom haqida xabar bering. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki: İslam Allah'tan özge haq ma'bud yok. Muhammed Allah'ın elçisi deb guvohlik berishing va namozni barpo etishing va zakotni berishing va Ramazonda roza tutishing va agar yo'lga kuching yetsa, qudrating yetsa, Baytullohni haj qilishing dedilar. Haligi so'ragan odam: rost ayting, dedi. Biz hayron qoldik. O'zi so'raydi, yana tasdiqlaydi. Aytdiki: menga iymon haqida xabar bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: Allohga va uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirishing va qadarning yaxshisiyu yomoniga iymon keltirishing, dedilar. Aytdi: rost aytding. Endi ihson haqida xabar bergin, dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: Allohga uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing, agar uni ko'rmay turgan bo'lsang, u seni ko'rib turibdi. Aytdi: menga qiyomat soati qachon bo'lishini xabar bergin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: bu narsa to'g'risida so'ralayotgan so'rovchidan yaxshi bilmaydi, dedilar. Aytdi: qiyomatning alomatlari haqida xabar bergin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: cho'ri o'zining hojasini tug'ishi va hamda qo'y boqqar, bechora, kambag'al, oyog'ida hech narsasi yo'q kiyimsizlarni uy qurishga kirib ketishini ko'rishing. Mana shu alomat. Keyin ketdi. ozgina turdim. Keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Umar, so'rovchi kim ekanini bildingizmi? Men aytdim, Alloh va Rasuli biluvchiroq. Aytdilarki, bu Jibril edi, sizlarga diningizni o'rgatish uchun kelibdi, dedilar. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Hadisning mavzusi dinning martabalarini bayon etib turibdi. Bu hadis dinimizni e'tiqodiy va amaliy asllarni jamlab beruvchi bir asl ekan. Albatta bu hadis juda ham ulug' hadis bo'lib قاضي عياض رحمه الله تذكرك وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشبعة منه قاضي عياض رحمه الله تذكرك بحديث ibodat zohiriy ibodatlar bo'ladimi, botiniy ibodatlar bo'ladimi, bularning vazifasini hammasini sharhlab beruvchi, ya'ni sharhini o'z ichiga sig'dirgan hadis. Iymon keltirish va hamda a'zo amallari va hamda sirri a'zoli amallarni ixlos bilan qilish va hamda amallar ofatidan saqlanish, ya'ni saqlash, hatto shariat ilmlarining barchasi mana shu hadisga qaytadi. Asli shu hadisdir. Mana shu hadisdan bo'linib chiqadi deganlar. Imom Qurtubiy aytadilarki, "Fayasluhu hadha al-hadis an yuqala fihi innahu ummu as-sunnah lima tadammanahu min jumla ilmi as-sunnah, kama summiyat al-Fatihah umma al-Qur'an lima tadammanathu min jumla ma'ani al-Qur'an." Imom Qurtubiy rahimahulloh aytadilarki, bu hadis ya'ni sunnatning onasi deb aytilishlikka yaroqlidir. Chunki buning zimnida bu hadisda sunnat ilmlarini bir qancha jumlalari hammasi ya'ni zimnida bor. Shuningdek Fatiha surasi ham Qur'onning onasi deb atalgan. Chunki Fatiha surasining zimnida Qur'on ma'nolarining jumlalari bor deydi. Ibn Daqiq al-Aid rahimahulloh 40 sharhida aytadilarki, bu hadis sunnat uchun onaga o'xshaydi deydilar. Xuddi Fatiha surasi Qur'onning onasiga o'xshaydi. Chunki Fatiha surasida Qur'on ma'nolar jamlangandir dedilar. Tibbiy rahimahulloh aytadilarki, mana shu nuqta uchun Imom Bag'aviy o'zlarining Masabih degan kitoblarini va hamda Sharhus Sunna degan kitoblarini Qur'oni Karim Fatiha surasi bilan boshlanganiga iqtido qilib shu ikkita kitoblarni boshlagan ekan mana shu hadis bilan. Chunki Fatiha surasining zimnida Qur'onning ilmlari, Qur'ondagi ilmlar ijmoliy qisqacha suratda zimnida bor dedilar. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, Jami'ul ulum wal hikamda bu hadis ulug' hadis bo'lib, buning zimnida bu hadisda dinning barchasini sharhi bor dedilar. Hammasini o'z ichiga olgan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islomning darajalarini sharhlab berdilar, iymonning darajalarini sharhlab berdilar, ihsonning darajasini sharhlab berdilar. Bundan keyin bu Jibril sizlarga diningizni o'rgatish uchun kelibdi deb bu narsalarni hammasini din deb atadilar. Endi bu hadisning uslubiga to'xtalib o'tamiz. Bu hadisning uslubi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan tanilgan uslub bo'lib, o'rgatishda savol-javob uslubi qo'llangan. Bu juda ham ajoyib uslub bo'lib, bu uslub ta'limot o'rgatish uslublaridan bittasi, juda ham ajoyib ta'lim uslubi. Bunda eshitayotgan odamga ma'lumotni juda ham daqiq va yengil suratda yetkaza oladi. Balki odamni hushyorligini, diqqatini o'ziga jalb etadi. Bir odam savol so'rayotganini eshitadigan bo'lsangiz birovdan, bunga javob berayotgan shaxs Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bo'lsalar, unda insonning javobga bo'lgan ishtiyoqi oshadi. Qanday javob bo'larkan deydi. Lekin bu yerdagi ikkinchi nuqta, so'rovchini shu yerda o'tirgan kishilardan birontasi tanimasdi. Hadisda aytilyaptiki, bizlardan hech kim uni tanimas edi. ya'ni sahobalar jamoasidan biron kishi u kelgan odamni, so'rovchini tanimas edi. Yana diqqatni o'ziga jalb qiladigan joyi, ya'ni bu yerda eshitayotgan odam eshitishlik uchun quloqni ya'ni din qilib turish, hozirlash, yana tushunish uchun, ya'ni tushunaman deb aqlni ochib turish uchun hozirlash ma'nolari ham bor. Bu hadisga qaraydigan bo'lsak, buni hadisning ichidagi har bir so'zlarini tekshirib ko'radigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunchalik jami' ko'p ma'nolarni o'z ichiga olgan so'zlar u kishiga berilgan, shu bilan bizga oltin bilangina yoziladigan kalimalarning ichida islom amallarini bizga jamlab beryaptilar. Jibril alayhissalom kirib keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tirgan joyga va sahobalar o'tirgan joyga o'zlarining oppoq kiyimlarida kelib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yonlariga nima qildilar? O'tirdilar. O'tirganda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni taniydigan odamgina o'taradigan suratda kelib o'tirdilar. Go'yoki burundan Jibril o'sha kelgan odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tanirdi. Buni Umar radhiyallohu anhu bizlarga sifatlab beryaptilar. Aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib o'tirib, ikkita tizzasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tizzalariga nima qildi? Tegizdi. Ikkita qo'llarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining nimasiga, ba'zi rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning valdirlariga qo'ydi. Keyin aytdiki, ey Muhammad, islom haqida menga xabar ber. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islomning tafsilotlarini yengil va umumiy va juda ham ajoyib suratda sharhlay boshladilar. Aytdilarki, islom 5 ta ustunning ustiga quriladi dedilar. Qaysi ustunlar? Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q, Muhammad Allohning elchisi. Guvohlik. Bu juda ham ulug' kalima. Balki hayotimizning asosi. Alloh taolo butun dunyoni mana shu kalima uchun yaratgan. Bu kalima shunday kalimaki, agar uning ma'nolarini biz yaxshilab o'rganadigan bo'lsak, butun umrimizni, komil hamma umrimizni bunga berar edik. Lekin qalbimiz qotib ketganidan bu ishlarga to'siq bo'lib qolyapti. Bu kalimani arab, ya'ni Quraysh mushriklari tushunishgan. Bu kalimaning ma'nolarini arab mushriklari tushunib yetishgan. Lekin ular og'ir sanashgan. Shuning uchun ular islomni kibr qilib, sarkashlik qilib tark etishgan. Lekin ular la ilaha illalloh ma'nosini tushunib yetganlar, tushunmagan emas. Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q degan so'zning ma'nosini ular bilishgan. Agar biz buni bilganimizda qalbimiz rohat topardi. Biz haqiqiy suratda bilganimizda Rabbimizga gunohkor bo'lmasdik. Agar haqiqiy suratda bilganimizda ixlos kalimasining ma'nosini tushunib yetardik. Ixlos kalimasi, ya'ni qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuvan ahad. Ya'ni ayting, u Alloh yagonadir, u behojatdir, u tug'magan va tug'ilmagandir, unga barobar hech narsa yo'qdir. Agar Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q ekanini bilganimizda biz o'zimizni xohish havoyimizga qul bo'lib ketmas edik. Allohni qo'yib boshqa xudolarni xudo qilib olmas edik. Alloh taolo aytadi: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa va adallahu Allohu ala ilm va khatama ala sam'ihi va qalbihi va ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." O'zini havosini xudo qilib olgan kishiga qaramadingizmi? O'shani ko'rmadingizmi? Unga Alloh taolo ilmni bergan bo'lsa ham, ilmi bilan uni adashtirib qo'yibdi. Shunaqa kimsani ko'rmadingizmi? Qulog'iga, qalbiga muhr bosib qo'yibdi. Shunaqa kimsani ko'rmadingizmi? uning ko'ziga Alloh taolo parda qo'yib qo'yibdi. Endi Alloh taolo uni adashtirib qo'ygandan keyin kim uni endi hidoyatga boshlaydi? Kim uni to'g'ri yo'lga boshlaydi? Bunday narsalarni ko'rib nasihat olmaysizlarmi deydi. Agar haqiqatda biz Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q ekanini bilsak, har bir qilayotgan amalimizda bir tafakkur yurgizar edik. Bu qilayotgan amalimizni Alloh uchun qilyapmizmi? Yo yo'qmi? Lekin biz Alloh taoloning berayotgan yaxshiligiga yomonlik bilan qaytaryapmiz. Alloh taolo bizlarni qilayotgan gunohlarimizga halimlik qilyapti, unga biz zulm bilan qaytaryapmiz. Alloh taolo bizlarga ne'mat beryapti, biz u ne'matlarga nonko'rlik qilyapmiz. Alloh taolo bizlarga muhlat berib qo'yibdi, biz beparvo bo'lib yuribmiz. Bu g'aflat emasmi? Bu qalbimizni butun o'rab olgan zang emasmi? Alloh taolodan barchamizga afiyat so'raymiz. Ammo shahodat kalimasining ikkinchi pallasi Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik beramiz. Endi biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni rasul, elchi deb guvohlik bersak, bunday guvohlikning bergan odam qanday qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini, u kishining manhajlarini tark qiladi? Qanday qilib u kishining manhajlarini o'zgartiradi? Nima uchun biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qanday buyurgan bo'lsa, xuddi shunday suratda ergashmaymiz? Alloh taolo aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dunubakum vallohu g'afurur rahim." Ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsangiz, unda menga ergashing. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, gunohlaringizni kechiradi va Alloh o'ta kechiruvchi va juda ham rahimlidir. Demak, Alloh taolo aytadi: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. I think أجرس لأن أطعنا نجيس bola chaqangiz, aka ukalaringiz, ayollaringiz, qarindoshlaringiz, o'zingizlar topgan mollaringiz, kasod bo'lishdan qo'rqayotgan tijoratlaringiz, rozi bo'lib yashayotgan maskanlaringiz, joylaringiz sizlar uchun Alloh va rasulidan va Allohning yo'lida jihod qilishdan suyukliroq, yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, unda Alloh taolo o'zining farmonini keltirishini kutib turinglar, azobini keltirishini kutib turinglar. Alloh fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh taolo butun mana shu zikr qilingan narsalarni jihoddan ustun qo'ygan odamlarni nima deyapti? Fosiq deyapti. Ibn Taymiya aytadilarki, jihod bu komil muhabbatning dalolatidir, shunga alomatdir deydi. Chunki muhabbat, agar insonda muhabbat bo'lsa, u insondan nimani? Jihodni talab qiladi. Jihodga chaqiradi muhabbat bo'lsa. Chunki yaxshi ko'ruvchi o'zining mahbubi kimni yaxshi ko'radi? Payg'ambarni yaxshi ko'radigan bo'lsa, u yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'radi. U yomon ko'rgan narsani yomon ko'radi mahbubi. Nimani do'st tutsa, shuni do'st tutadi. Nimani dushman bilsa, uni dushman deb biladi. Nima uchun rozi bo'lsa, o'sha uchun rozi bo'ladi. Nima uchun g'azablansa, shuning uchun g'azablanadi. Nimaga buyursa, bu ham buyuradi. Nimadan qaytarsa, bu ham qaytaradi. Axir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida o'ldirilishni orzu qilmaganmidilar? Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi lawadittu anni aghzu fi sabilillah fa uqtala thumma aghzu fa uqtala thumma aghzu fa uqtala. Muhammadning joni qo'lda bo'lgan zotga qasam, ey koshki edi Alloh yo'lida g'azot qilsam u o'ldirilsam. Keyin g'azot qilsam u o'ldirilsam, so'ng g'azot qilsam u o'ldirilsam dedilar. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, agar banda qudrati yetgan jihodni, ya'ni qudrati yetib turib jihodni tark qiladigan bo'lsa, uning qalbida Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbat zaif ekanligiga bu dalolatdir dedi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, va ala ma yuhibbuhulloh va rasuluhu al-jihadu fi sabilillah واللائمون عليه كثير إذ أكثر الناس تكرهه واللائمون عليه ثلاثة: مفتر الهمة ومرجف ومرجف منافق ومخذل مضعف القوة. Ya'ni Alloh taolo va rasuli yaxshi ko'rgan, eng oliy yaxshi ko'rgan narsa nima? Alloh yo'lida jihod qilish dedilar. Nimaga? Bu jihod sababli malomat qiladigan odamlar juda ham ko'p dedilar. Chunki ko'pchilik nafslar jihodni yomon ko'radi, yoqtirmaydi dedilar. Jihod sababli malomat qiluvchilar 3 bo'ladi. Munofiq, yana esankiratuvchi insonlar bo'ladi. Yana shunchalik mish-mish tarqatuvchi va hamda insonlarning quvvatini zaiflashtiruvchi insonlar. Yana shundek odamni himmatini bo'shashtiradigan insonlar. Alloh taolo aytadi: "Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim va man ya'sillaha va rasuluhu faqad dalla dalalan mubina." Agar Alloh va rasuli bir ishga buyursa, mu'min erkak va ayol uchun o'zlarining ishlarida ixtiyor bo'lmaydi dedi. Kim Alloh va rasuliga osi bo'lsa, u ochiq adashda adashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 13 yil mobaynida shu la ilaha illalloh tushunchasini mustahkam qilish uchun Makkada turganlar. Shuning davomida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam turli azoblarga, turli qiyinchiliklarga ro'paro bo'ldilar. Bu narsalarning birontasi Alloh taoloning yo'lidan to'xtatib qo'ygani yo'q, balki doimo haqda davomiy bo'lib sabr bilan turdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning risolatlari bo'lgan. Uning ma'nosini bilar edilar. Uning juda ham muhim ekanligini bilardilar. Risolatlari o'zlarining hayotlaridan muhim bo'lgan. Oilalardan, moldan, saltanatdan, obro', e'tibordan, mulkdan ahamiyatli bo'lgan. Madinaga ko'chib kelganlarda to'xtaganlari yo'q, balki o'zlarining harakatlarida davom etdilar. Islom davlatining qoidalari, asoslarini o'rnatdilar. Alloh taoloning dinini yer yuzida tarqatdilar. Bu narsalardan biz ibrat olsak, bu narsalardan biz to'xtalsak, bu narsalardan biz o'zlarimiz uchun bir namuna olsak bo'lmaydimi? Hadisdagi ikkinchi rukun namoz edi. Islom rukunlaridan ikkinchisiga o'tamiz, bu namoz ekan. Qur'oni Karimda namozga buyurgan biron bir nas, aniq dalil kelgan bo'lsa, albatta uning oldida aqimu degan bir so'z kelgan. Aqimu degan so'zning ma'nosini o'rgansak bo'ladi. Aqimu degan so'z, al-iqoma degan so'z bu faqatgina bino uchun ishlatiladi. Bino. Demak, namoz bu bino ekan. Albatta buni binosini yaxshilab, chiroyli qilib qurishimiz kerak. Namozning asosi tahorat. Alloh taolo tahoratsiz namozni qabul qilmaydi. Namoz uchun tahorat qilmoqchimizmi? Badanni biz tozalaymiz. Badanni tozalashdan ilgari biz albatta qalbimizni birinchi tozalashimiz kerak bo'ladi. Namozga turayotgan paytda biz bizni yaratgan, bizni to'g'irlagan, hidoyat qilgan, bizni mukarram qilgan podshoh Alloh taoloning oldida turishimizni esga olishimiz kerak bo'ladi. Ayrim saraf ulamolari o'sha tahorat qilayotgan paytida larzaga tushayotgani sezildi. U kishidan bu to'g'risida so'ralganda javob berib aytgan ekan: "Hozir men kimni oldida turishimni bilasanmi sen?" Mana shunday deb javob bergan ekan. Namozni avvalgi vaqtida o'qish, namozni rukunlarini saqlash, namozda xushu' bilan turish bu namozni barpo qilish, namozni joyiga qo'yish degan ma'nolarga kiradi. Musulmon odam nima deyayotganini agar tushunib yetadigan bo'lsa, va albatta xushu' degan narsadan ancha qadamni bosib ichkariga kirgan bo'ladi. Nima deb turganimizni bilishimiz, anglashimiz lozim. Ajoyib narsaki, ayrimlarimiz namozga kiradi-da nima bilan boshlaganini, nima bilan tugatganini bilmaydi. Keyin zakotga o'tdilar. Zakotni berasan dedilar. Zakotni berishlik juda ham ulug' ish, katta ibodat. Zakotni berishlik bu baxillikdan, nokaslikdan bizlarni chiqaradi. Mollarimizni, nafslarimizni pokiza qiladi. Alloh taolo aytadi: "Xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ularning mollaridan sadaqat oling deydi. Bu sadaqat ularning mollarini pokiza qilib beradi. Sadaqat bilan ularni, ya'ni manzilatlarini ko'taradi deydi. Ularni haqqiga duo qiling deydi. Istig'for ayting deydi. Chunki sizni duo qilishingiz ular uchun xotirjamlikdir. Alloh sizni duoingizni barcha narsalarni eshituvchi va biluvchidir. Keyin Ramazonda roza tutasan deydi. Roza ulug' ibodat. Bundan maqsad taqvo. ro'za juda ham ajoyib ibodatki, insonni hayvoniy hayotdan farishtaviy, ya'ni maloikaviy hayotga o'tkazadi, shunga ko'taradi. Inson bilan hayvonning orasidagi aloqa bu shahvat. Insonda ham hayvonda ham shahvat bor. Inson bilan maloikaning, farishtaning orasidagi aloqa bu ibodat. Insonda ham ibodat bor, farishtalar doimo ibodatdalar. Agar inson shahvatini tark qilsa, Alloh taolo uchun o'zining qudrati bilan, o'zining ixtiyori bilan agar ibodat qiladigan bo'lsa, ro'za tutadigan bo'lsa, bu bilan nima qiladi? Farishtalardan yuqori, yuksak ko'tariladi. Ro'za bu faqatgina shahvatdan to'xtalish, tiyilishni o'zi emas, balki bu toat ekan. Bu toatga ma'siyat aralashmasligi lozim. Juda ham ajoyib narsa, ba'zi insonlar bo'ladiki, Alloh taolo halol qilgan narsalardan ro'za tutadi, lekin Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyilmaydi. G'iybat shu kabi narsalar. Endi hajga o'tamiz. Haj bu gunohlarni mag'firat etilishiga sabab bo'lgan ibodat. Hajga borgan inson xuddi onasi tug'ilgandek qaytib keladi. Bu ibodatda juda ham ulug' ibratlar bor. Bu Alloh taoloning farmoni. Alloh taolo la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Alloh taolo buyurgan narsasidan so'ralmaydi. Insonlar maxluqlar so'radilar. Modomiki bu Alloh taolodan bo'lgan farmon bo'lsa, unda biz bo'yinsinishimiz va taslim bo'lishimiz lozim. Haj bu lug'atda maqsadga aytiladi. Tavof qilishdan, Ka'baning atrofida tavof qilishdan, Hajarul Aswadni o'pishdan, toshni tosh bilan urishdan maqsad nima? Bularning hammasidan maqsad toshning Rabbisi, odamlarning Rabbisi, daraxtlarning Rabbisi, yaproqlarning Rabbisi, yomg'ir, barcha narsalarning Rabbisi va podshosi Alloh taoloning roziligini talab qilish, maqsad qilish. Bu ajoyib sharhdan keyin, islomni shunday qoidalarni sharhlab bergandan keyin so'rovchi nima dedi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga rost aytingiz dedi. Go'yoki sahobalarga ishora qilayotgandek. Bu narsalarni men o'zim bilardim, tasdiqlardim. Bu narsalarni men e'tiqod qilardim. Go'yoki shunday deyotgandek. Men sizlarga faqat o'rgatish uchun keldim deyotgandek. Bu sahobalarni ajablantirgan narsa mana shu edi. O'zi so'rayapti-da, yana o'zi tasdiqlayapti. Sayyidimiz Jibril alayhissalom bu yerda dindagi bundan ham yuqori martabaga, ya'ni islom martabasini so'rab, uni javobini olgandan keyin nima bo'ldi? Iymon martabasiga ko'tarildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Iymon haqida, iymon Allohga, farishtalarga, kitoblarga, oxirat kuniga iymon keltirishing dedilar. Qadarning yaxshi yomoniga iymon keltirishing dedilar. Bu yerda iymonning tushunchasini u kishiga tushuntirib berdilar. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga tasdiqlab iymon keltirish. Baqara surasida Alloh taolo aytadi: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi va qalu sami'na va ata'na va furanaka robbana va ilaykal masir." Payg'ambar o'ziga Rabbisi tomonidan nozil qilingan narsaga iymon keltirdi. Mu'minlar ham iymon keltirdi. Barchalari Allohga, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, payg'ambarlardan birontasini orasini ajratmagan holatda iymon keltirdi. Ular aytdilarki, biz eshitdik va itoat qildik. Ey Robbimiz, sening mag'firatingni umid qilamiz deyishdi. Ey Robbimiz, sengagina faqat qaytamiz deyishdi. Iymon bu amal muvofiq keladigan iqrordir. Iqror qilib bunga amal qilish. Iymonning martabasi islom martabasidan yuqori turadi. Agar iymonning o'zi alohida keladigan bo'lsa, bu dinning hammasi shu. Agar islomning o'zi alohida zikr qilinadigan bo'lsa, dinning barchasi o'sha lafzda zikr qilingan bo'ladi. Islom bu zohiriy amallarga aytiladi. Iymon esa, agar iymon islom bilan birga qo'shilib kelsa, unda botiniy amallar bu iymon bo'ladi. Hadisda xuddi shunday kelgan. Iymon bu qalbda o'rnashgan va amal uni tasdiqlagan narsadir. Kim Alloh taoloni o'zini Rabbisi deb bilsa, Muhammadni o'zini payg'ambari deb bilsa, Islomni o'zining dini deb bilsa va Qur'onni kitobini bilsa, unda amal qilishi vojib ekan. Harakat qilishi vojib ekan. Bo'yindagi vojiblarni bajo aylashi vojib ekan. Va hamda qaytarilgan narsalardan taqvo qilishligi vojib ekan. Iymon bu istiqomat, to'g'ri bo'lishlikning eng katta eshigi shu iymon ekan. Bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib turib aytdi: "Qulli fil islomi qawlan la as'alu anhu ahadan g'ayrak." Ey payg'ambar, menga islom haqida bir so'z ayting dedi. bir so'z ayting, u haqida sizdan keyin hech kimdan men so'ramayman. Aytdilarki, Allohga iymon keltirdim deb aytganda, keyin shu so'zingda to'g'ri turgin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u odamdan mu'min bo'lishini talab qildilar. Shu narsani amali bilan tatbiq qilib hayotga yurgizishini talab qildi. Inson islom ta'limotlarini bajarib, namoz o'qib, roza tutib, haj qilgandan keyin bu amali robboniy nurni olishlikka salohiyatli, yaroqli bo'ladi. Bu iymoniy nur bo'ladi. Hadisga qaytsak, nima dedilar? Sadaqta, rost ayting dedilar. Keyin aytdilarki, ihson haqida menga xabar bering dedi. Alloh taologa uni ko'rib turganingdek ibodat qilish bu ihsondir dedi. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turibdi. Bu yerda ya'ni iymonning eng yuksak bu ihson, iymondan ham yuqori martaba, yuksak martabaga ko'tarilyapmiz. Bu ihson martabasi. Ya'ni Alloh taologa uni ko'rib turganingizdek ibodat etish, ibodat qilish. Alloh taoloni har bir qilayotgan amalingizda kuzatishingiz. Alloh taolo har bir amalingizni ko'rib turibdi deb ko'rib turishini kuzatishingiz. Agar ko'rmayotgan bo'lsangiz nima qilish kerak bo'ladi? Agar bu martabaga inson yeta olmasa, unda bilib olish kerakki, Alloh taolo meni ko'rib turibdi deish kerak. Alloh taolo meni amallarimdan xabardor deb bilish kerak. Alloh taolo sizning amallaringizdan xabardor ekanini bilsangiz, unda amalingizda halovat topasiz. Harakat qiynalishingizda lazzat topasiz. Ehson juda ham ulug' martaba bo'lib, Alloh taolo ehson martabasidagi zotlarni yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda ehson juda ham ko'p o'rinlarda zikr qilingan. Alloh taolo aytadi: "Innalloha yuhibbul muhsinin." Albatta Alloh ehsonli kishilarni, ehson bilan ibodat qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Shuningdek Alloh taolo aytadi: "Vallohu yuhibbul muhsinin." Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deydi. Ehson bu ibodatlarning toji. Nima ekan? Ibodatlarning toji. Bu o'sha amallar uchun niyat albatta kerakligining ma'nosini ravshan qilib beradi. Amallar niyat bilangina bo'lishligini ma'nosini aniqlab beradi. Ya'ni amal niyat bilan kuchayadi. Niyat esa amalga dalolat etadi. Bir odam namoz o'qiyapti, unisi ham namoz o'qiyapti. Farqi nima? Farqi niyatda. Farqi ihsonda. Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishda, Alloh taoloni kuzatib turishda. Farqi shunda. Alloh taolo barchamizni muhsinlardan qilsin. Keyin qiyomat soati haqida xabar bering deb aytdilar. U kishiga aytdilarki, so'ralayotgan kishi so'rovchidan yaxshi bilmaydi dedi. Qiyomat soatini qachon bo'lishini Allohdan o'zga hech kim bilmaydi. Alloh taolo uning vaqtini yashirdi. Nima uchun? Bandalari o'z hayotda qilgan amallariga, bandalariga jazo, mukofot berish uchun uni yashirib qo'ydi Alloh. Alloh taolo aytadi: "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a." Albatta qiyomat soati bu keladi dedi. Uni yashiraman dedi. Hatto o'zingdan ham yaqin yashiraman dedi. Har bir nafs qilayotgan sa'y harakatlarga mukofot berilishi uchun qiyomat soatini men yashiraman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soatini bilmi, bu Rabbul Alamin Alloh taoloning huzurida ekanligini aniq ravshanlashtirib berdilar. Jibril alayhissalom u kishiga aytdilarki, unda qiyomat alomatlarini aytib bering dedilar, xabar bering dedilar. Aytdilarki, bu cho'hri o'zining hojasini tug'ishi, yana yalang'oyoq, kiyimsiz, bechora hol, yalang'och kishilarni uy qurishga kirib ketishini ko'rasiz. Endi cho'hri o'zining hojasini tug'ishligi bu islomiy fathlardan keyin bu holat bo'ldi. Joriyalar joriya qiz tug'adi, u o'zining hojasi bo'ladi. Shunaqa holatlar. Bu hadisda boshqa shaharlar ham berilgan. Bu ya'ni insonlarda fitrat tamoman o'zgarib ketgan, aks bo'lib ketgan, fitrat yo'qolib ketgan holatda. Bunday ochiq bayon qilgandan keyin, din ta'limotlarini aniq bergandan keyin Jibril alayhissalom ketib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalariga izdan qaranglar-chi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda xuddi shunday keldi. U kishining izini topisha olmadi. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu kishi kelgan odam kim ekanligini bilasizlarmi? Sahobalar aytishdiki, Alloh va Rasuli biluvchiroq. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Jibril sizlarga diningizni o'rgatish uchun keldi dedi. Shu yergacha to'xtaymiz. Inshaalloh bu hadisning foydalarini ulamolar juda ham ko'p olishgan. Kelasi darsda inshaalloh o'sha foydalarni zikr qilamiz, hayotimizda foydalanish uchun. Assalomu alaykum. Mana shu hadisni 10 marta eshitganman. Endi tushundim mana shu hadisni. 10 marta eshitdim, endi mana bugun tushundim. Shuningcha tushunmagan ekanman. Alloh razı olsun.